take you to the clouds. Des del vostre espai, la vostra radiofórmula musical. Encantat d'estar amb vosaltres una estoneta més per compartir aquest segment de Musicòpolis amb la companyia, amb la música que ens portava Àlex Barroso, en Jim Martin i Chipper i el seu Cloud, o per exemple aquest tema que ens condueix la meravellosa Rihanna. La cançó es diu Where Have You Been? On has estat? Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you. Well, are you hiding from me? Yeah. Somewhere in the crowd. everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. De les cançons triomfadores amb Rihanna, Where Have You Been, i aquesta cançó d'Alex Clark, que realment és un senzill extret originalment el mes de març de 2011, però que a causa d'una campanya internacional de promoció de l'Internet Explorer amb el seu novè volum, novena edició, a càrrec de Microsoft, s'ha fet popular arreu del món. Va ser un llançament efectuat en finals de març de 2012. Amb aquest Too Close, Alex Clark doncs ha trobat una segona oportunitat de que la seva música s'escolti arreu. Més cançons, més ritmes, estem a través de Musicòpolis, la capital de la música, i ara mateix el que ens tocarà és escoltar una cançó enregistrada a Palma de Mallorca. Es diu Sí, ens la porta la formació Aerosol. I és que tu tens molta energia, ja la m'has donada, perquè un dia controlaràs, et sabia. love. Música en català enviada des de Palma de Mallorca, Aerosol i el seu sí, Fran Marín. Ens aportava el Take Me Away, ritmes plenament ballables amb aquesta cançó que us hem portat mitjançant l'actualitat a Musicòpolis, la vostra radiofórmula. Una cançó, una mica d'ella almenys, de Joana Jiménez, Agua Passada. ¿Por qué me das de beber agua pasada si ya no tengo la sed de tus almohadas? ¿Por qué no aceptas sin más que se hizo tarde para abrazarte y hallar pieles que arden? ¿Por qué me das de beber agua pasada si en otra fuente encontré más clara? No me gustaron jamás segundas partes, prefiero ir hacia el mar que hacia el estanque. Y cada amanecer yo soñaba ser tu luz del alba, todo lo aposté, siempre me entregué en cuerpo y alma, pero y ya lo ves. És una de les cançons, no formen part del nostre estil, però sí recomanar-vos també, per als que us agrada aquesta música, el seu llançament amb Joana Jiménez, la cançó d'en Miguel Ángel García Cosio, i a través del seu àlbum Joana Jiménez, Agua Passada, es diu aquesta cançó que escoltàvem també a través. Los Stompers és una versió d'un tema força clàssic que ens aportaven Brian Mahoney, Darren Luskin i Francis McMahon. Era la cançó anomenada Evil Knievel, Los Stompers, des del seu àlbum Animal, Vegetable, Miserable. You want your toys. Your daddy won't give them to you, your mama's first choice. Beep, beep goes your mobile, it's your best friend's voice saying relax and buy. So line 'em up, line 'em up, one at a time. Put it all in credit. you know it's not a crime. Who cares if the debts you make last all your life? Who stole your evil Knievel? Who broke your rocking horse? Put away those necessary evils. It's time. City of sin, go skiing in winter, in summer you're thin. All the plebs beneath you have much better skin, 'cause they're not fit to fry. Run me down, a factor 25, new liberal in lotion, it's all lies. Speculate on the price of hay while the sun shines. It's hard to separate the jelly from the beans. You got your fill of chocolate, your jam, bread and tea. A puke do-re-mi to the rhyme. Who stole your evil Knievel? Who broke your Optimus Prime? Put away those necessary evils. It's time. Sketch. You'll never get the last piece of the jigsaw. Bye, bye, bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Amb aquest segment de Musicòpolis ho hem fet en The Primitives, amb Turn of the Moon, i ho fem també amb Something to Dance For, una cançó de Zendaya. It's not something you will... more. Dream like this, not something you ask for. When it's a gift we're taking a chance for, then this is something you dance for.